Znajdę. Wymarzone prezenty na Dzień Kobiet? Na Allegro mają. W tym wieczne róże już od 14,99 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest to sobota, 2 marca, minęła 8, serwis Romuald Wójcik. Sprawca wypadków w Szczecinie leczy się psychiatrycznie. W 2 zdarzeniach rannych zostało 19 osób. O sytuacji rolników rozmawiali w Sejmie liderzy koalicji rządowej. Prezydent Krakowa odpiera zarzuty prokuratury. To nie ja podejmuję decyzję o dotacji, ale Rada Miasta, mówi Jacek Majkrowski. Sprawca wypadków w Szczecinie, w których rannych zostało 19 osób, leczy się psychiatrycznie, wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Policja weryfikuje te informacje w placówkach medycznych. 33-letni kierowca najpierw wjechał w grupę ludzi na placu Rodła, rannych tam zostało 15 osób, a potem próbował uciec z miejsca wypadku i zderzył się z 3 innymi autami. W tym zdarzeniu ranne zostały 4 osoby, mówi Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szczecińskich, wszystkich, dosłownie wszystkich szpitali. Dzieci są w szpitalach w Zdrojach i na Unii Lubelskiej, jako 2 szpitalach, gdzie faktycznie mamy ortopedię i chirurgię, jest im udzielana pomoc. Wśród ofiar wypadków jest 6 dzieci. 2 osoby są w ciężkim stanie. Sprawca wypadków został zatrzymany przez policję. Zastępca szefa Komendy Wojewódzkiej Marek Jasztal podkreślił, że zdarzenie nie było zamachem terrorystycznym. Sytuacja w rolnictwie była głównym tematem spotkania w Sejmie liderów koalicji rządowej. Premier miał również poinformować jego uczestników o wynikach swoich ostatnich wizyt zagranicznych. W sprawie rolników nie zapadły żadne decyzje, a spotkanie miało charakter informacyjny, powiedział wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Była sprawa związana z poinformowaniem nas o rozmowie z rolnikami i o sprawach zagranicznych. Nie podejmowaliśmy żadnych decyzji. Premier spotkał się przedwczoraj z protestującymi rolnikami. Jak zapowiedział, rząd wspólnie z nimi przygotuje precyzyjne postulaty na rozmowy z Brukselą. Niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zarzuca prokuratura prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. Niezgodnie z przepisami prywatna spółka miała otrzymać 1 200 000 zł dotacji, mówi prokurator Katarzyna Duda. To nie dopełnienie obowiązków, jak stanowi przepis, miało polegać na naruszeniu, nieprzestrzeganiu zapisów różnych aktów prawnych rangi ustawowej, a także statutu miasta Krakowa, w wyniku czego dotację celową z puli przeznaczanej na remonty konserwatorskie, restauratorskie otrzymał na preferencyjnych warunkach podmiot prywatny, który przeznaczył je na remont zabytkowej kamienicy. Zarzuty są bezpodstawne i motywowane politycznie, powiedział prezydent Krakowa. Jacek Majchrowski dodał, że decyzja o przyznaniu dotacji była wielostopniowa. Podejmowała ją specjalna komisja i Rada Miasta. Cały proces wydawania zarządzenia to jest opiniowanie prawników, finansistów, ale także merytorycznych wydziałów. Następnie ten wniosek idzie do Komisji Kultury i do Komisji Budżetowej. Po opiniach tych komisji idzie do Rady Miasta, która podejmuje uchwałę o przyznaniu tych dotacji. To nie ja przyznaję dotacje, ale Rada Miasta. Jacek Majchrowski nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Rośnie niezadowolenie z postawy władz w Kijowie, mówią wysłannikowi Polskiego Radia walczący na wschodzie Ukrainy żołnierze. Rosja wzmocniła ostatnio ataki w Donbasie, na Zaporożu i północnym wschodzie kraju. Teraz walczy na północno-wschodnim odcinku frontu pod Kupiańskiem. Od pół roku bez przerwy jest na pozycjach. Wierzy, że zapał Ukraińców pozwoli na powstrzymanie wroga, ale przyznaje, że Rosja ma olbrzymią przewagę. Trochę nie wiem, co dalej będzie. Stoimy i bronimy naszą ojczyznę. Trzymamy się. Jak to moje serce się będzie bić, to będzie się trzymać. Ukraińcy krytykują postawę władz w Kijowie. Wątpią również w to, że Rosję uda się pokonać. Roman, weteran walk w Bachmucie i Awdijewce, uważa jednak, że o tym, jak zakończy się trwająca wojna, wcale nie zdecydują żołnierze. Wojnę zaczyna politycy i skończy politycy. Ludzie to tylko trzyma na swoich plecach i umierają za to. Ukraińcy spodziewają się, że wkrótce Rosja rozpocznie kolejną dużą ofensywę. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po godzinie 8:00. Czas na serwis sportowy. Mateusz Warianka. Zapraszam. Na początek piłka nożna i polska ekstraklasa. Ruch Chorzów po kilku miesiącach przerwy. W końcu wygrał ligowy mecz. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia niespodziewanie ograli 3-0 świeżo upieczonego półfinalistę Pucharu Polski Piasta Gliwice. Radość, ale też wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, więc chcemy kontynuować przede wszystkim tą naszą pracę. Podsumował szkoleniowiec Ruchu. Rozczarowany postawą swoich podopiecznych był natomiast trener Piasta Aleksander Wukowicz. Bardzo słaby nasz występ. Zasłużone zwycięstwo gospodarzy. Byli lepsi we wszystkim. Zdecydowanie też wygrali. My po prostu nie mogliśmy z sobą, co na pewno pozwoliło też drużynie gospodarza wygrać zdecydowanie. Mateusz, trzeci gol dla niebieskich, palce lizać, co? Tak, widziałem się Daniela Szczepana. Tak. Polecamy w sieci, żeby zerknąć, naprawdę fenomenalna bramka. Rozstrzelał się Szczepan, no i to też idzie w parze z punktowaniem, jeśli chodzi o Ruch Chorzów. A przypomnę, że niebiescy ostatni raz z trzech punktów cieszyli się w lipcu ubiegłego roku i był to mecz drugiej kolejki. Pokonali wówczas 2-0 ŁKS. W drugim wczorajszym starciu Warta Poznań wygrała 1-0 z Krakowią. W siatkarskiej plus lidze na zwycięską ścieżkę wróciła Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która zanotowała trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonała bez straty seta Norwid Częstochowa. W drugim meczu Barkom Karzan Lwów ograł 3-2 Kuprum Lubin. W Lahti dziś kolejny dzień rywalizacji o punkty w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie indywidualnym najlepszy z biało-czerwonych był Aleksander Zniszczoł, który zajął 8 miejsce. Jestem solidny jak najbardziej. Może jedynie pierwszy skok był taki na obczajkę, a potem resztę już w moich możliwościach wszystko, więc te skoki były fajnie na wysokim poziomie. Jak najbardziej jestem zadowolony z tego konkursu, bo ponownie czołowa dziesiątka. I to tyle, jeśli chodzi o dobre informacje z Finlandii. Poza 30 znaleźli się 33 Maciej Kot, 36 Kamil Stoch, 37 Piotr Żyła i 41 Paweł Wąsek, co nie jest najlepszym zwiastunem konkursu drużynowego. Ten rozpocznie się o 16:15. Polacy wystąpią w składzie Żyła, Kot, Stoch i Zniszczoł. I na koniec jeszcze tenis. Jan Zieliński i Ugonys zagrają w finale deblowego turnieju w Acapulco. Polaki i Monakijczyk wygrali 6-4 i 6-3 z Finem Harim Heliowarą i Australijczykiem Johnem Pearsem. W meczu o tytuł zmierzą się z Meksykaninem Santiago Gonzalezem i Brytyjczykiem Nilem Skapskim. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś w kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperaturowo wygląda to następująco. Maksymalnie 8 stopni będzie w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Koszalinie, 13 w Białymstoku, 14 w Łodzi, Krakowie i Lublinie, 15 w Warszawie, Kielcach i Wrocławiu i aż 17 w Rzeszowie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Masz za sobą ospę wietrzną? Pamiętaj,

jest Jurek Górski, zmagał z różnymi nałogami i myślę, że można by też wziąć przykład z tego człowieka. Mistrz świata w podwójnym Ironmanie, Jerzy Górski, człowiek instytucja w polskim triatlonie, znakomity film oparty na jego burzliwych losach. Polecamy, a Jurek Górski to tak jak Jerzy Kulej, to naprawdę tak. Ktoś. Ci Jurkowie i kolejny telefon a propos pana Jerzego Kuleja. Film, przepraszam, czy tu biją, trzech bokserów, Józef Grudzień, Jerzy Kulej i Jan Szczepański, a inne filmy to... Do przerwy 01 to był to, co Jan Pachlowski mówił o Paragon Gola. Chyba Olimpiada 40 i film, którego tytułu nie pamiętam, gdzie grali jako gwiazda Sylwester Stallone, ale oprócz tego jeszcze Kazimierz Dejna, Franz Beckenbauer o piłkarzach z obozu koncentracyjnego. Sylwester Stallone był bramkarzem, z tego co pamiętam, a tytuł się był Escape to Freedom. Michael Caine grał główną rolę, pamiętam, świetny film. Ja też pamiętam, rzeczywiście świetny film. I oczywiście film, który zmienił nasze podejście do karate na przykład i kung fu. Nieco żartem chciałem przypomnieć o wielkich zasługach dla popularyzacji karate i kung fu wybitnego filmu sportowego, jakim było Wejście Smoka. Sztuka walki bez walki, deski nie oddają ciosów. To tylko dwa cytaty kapitalne z tego filmu, było ich całe mnóstwo. Gramy i będziemy za moment rozmawiali o greenwashingu. Co robić dalej? Wciąż niepewny to stan. Przeminie kilka lat, naprawię parę spraw. To trochę zajmie. Nie biec wreszcie na czas, pozbierać parę spraw. Odnaleźć kilka prawd. Nasze niedoczekanie zastanawiać się wciąż. Ile wewnętrznych wojen stoczyć mamy w tę noc. Z duszą na pół. Prawa noga łapy gundę walus. Wszystkie szatu. Szczęście, które już znam. Otwieram oczy. Powiem, że sprzyja mi czas. Nasze niedoczekanie zastanawiać się wciąż. Ile wewnętrznych wojen stoczyć mamy w tę noc. Z duszą na pół. Prawa noga łapie gruntę walus. Wszystkie szapus swoich marzeń nie wyrzuca na bruk. Z duszą na pół. Prawa noga łapie gruntę walus. Wszystkie szapus swoich marzeń nie wyrzuca na bruk. Jest taki temat, very trendy temat, wszyscy o tym mówią, ESG, taki bardzo duży temat. ESG to jest Environment Social Governance, czyli społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny, środowisko i tym i tym podobnym. Ale też jest taki temat podobny. Nasz gość już kiwa głową. No ale nasz gość robi fotki, prawda? Kiwam głową, selfiaki. Nagrywam relacje i podziwiam twój angielski akcent. Aleksandra Majda, czyli ekspert między innymi od greenwashingu, a jest już ekspertka. Z nami. Ekspertka. Ekspertka, przepraszam, Ola. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Właśnie, ESG jest takie słowo greenwashing, czyli pochodzi od słowa whitewashing po angielsku, czyli wybielania. Greenwashing jest jakieś polskie słowo? Ekościema po prostu. Ekościema. Nie, ekościema strasznie. Ekościema. A mi się podoba. Nie, ekościema. Greenwashing jest takie poważne, takie... No wyzielenianie takie... się, ale to nikt nie będzie wiedział, o wybielanie... co chodzi. Wybielanie przez wyzielenianie. Język polski nie jest szczególnie elastyczny. Co to jest ten greenwashing? When a company, organization, or even a government exaggerates the environmental benefits of their actions, it's known as greenwashing. Greenwashing is a tactic used by companies to convince customers that they're doing good for the environment, but their actual aim is to get people to spend a little more on their products like clothes, food, and services. Definicja BBC. Według BBC właśnie, co to jest greenwashing? Wybielanie ekościem, chociaż nie podoba mi się. A mi się podoba ten ładunek, będę mówił jeszcze raz emocjonalny. Proszę Państwa, będziemy zaraz rozmawiali z Olą Majdą, ale Olu, pozwól, że zrobimy takie krótkie wprowadzenie do tematu, na którym ty się znasz jak mało kto. Większość z nas, konsumentów, na hasła zrównoważony, ekologiczny, etyczny, zareaguje pozytywnie i kupi produkt lub usługę. Pozytywnie? No, podobno. Poczekaj, daj mi szansę. Właściwie nie mnie, tylko Monice Suszek. Nie zastanawiając się, ile jest w tym prawdy. Cel takiego działania jest prosty. Zyskanie zaufania klientów i wizerunku odpowiedzialnej marki. Taka strategia ma też swoją nazwę greenwashing, a o jego historii opowie wspomniana Monika Suszek. On the coast of California, all big jets reach for the sky. Termin greenwashing pojawił się jeszcze w latach 80. XX wieku w związku z kampanią jednego z koncernów naftowych, który zamówił serię kosztownych reklam, aby przekonać opinię publiczną o swoich rzetelnych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Kampania zatytułowana People Do pokazała, jak pracownicy firmy chronili niedźwiedzie, motyle, żółwie morskie i wszelkiego rodzaju urocze i milutkie zwierzęta. Reklama tak naprawdę w rzeczywistości maskowała niewygodne fakty dotyczące zanieczyszczenia środowiska, do których przyczynił się również koncern naftowy. Ekologiczne kłamstwa i zielone mydlenie oczu. Tym właśnie jest greenwashing, mówi ekolog Dominik Dobrowolski. Greenwashing jest metodą odwracania uwagi od swoich niecnych uczynków. Metodą odwracania uwagi od tych, którzy robią coś złego, szczególnie w kontekście środowiska, ale chcą się przedstawić jako zacni i troszczący się o to środowisko. Zjawisko greenwashingu jest częstsze niż nam się wydaje, a konsument coraz bardziej zagubiony w gąszczu informacji i wszechobecnych reklam, dodaje Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia Zero Waste. Skala jest ogromna, ponieważ są badania europejskie, z których wynika, że 40% tych informacji na różnego rodzaju ekologicznych produktach na przykład, to jest totalna ściema, czyli właśnie nikt nie jest w stanie zweryfikować tych informacji, które się pojawiają. Czy to jest moda? Myślę, że to jest coś, co firmy robią właśnie po to, żeby przede wszystkim zarabiać pieniądze. To jest rynek wart miliardy dolarów, jeżeli chodzi o takie produkty właśnie ekologiczne. Więc wyobrażam sobie, że te firmy zdają sobie z tego sprawę i chcą po prostu zawalczyć o klienta takimi nieuczciwymi praktykami. W polskiej przestrzeni reklamowej również nie brakuje przykładów w greenwashingu. Ekogroszek to chyba najgłośniejsza sprawa nierzetelnego marketingu ekologicznego. Jeżeli słyszymy nazwę ekogroszek, wydaje nam się ho, ho, ho, nie tylko, że groszek jest zielony i jeszcze jest eko, więc możemy to śmiało spalać w domowych piecykach. Z tym, że jeżeli już było zadane pytanie do producenta, co to jest ekogroszek, producent mówił, że chodzi o groszek nie ekologiczny, tylko ekonomiczny. Czyli mamy tutaj sposób na zrobienie klienta, że tak powiem, na szaro i dosłownie na szaro, bo jeżeli już byśmy się przyjrzeli składowi ekogroszku, okazałoby się, że w tym ekogroszku jest mnóstwo czegoś takiego, co się nazywa RDF, czyli tak naprawdę odpady powstające na stacjach separacji odpadów, które nie nadają się do recyklingu, ale stanowią dosyć kaloryczny odpad złożony z wielu rodzajów paskudnych tworzyw sztucznych i innych odpadów, które są po prostu dodawane do trocin, mielone, granulowane, pakowane w ekogroszek i sprzedawane nieświadomym konsumentom. A jak się przed tym wszystkim ustrzec? Oficjalna droga to zgłoszenie podejrzanej reklamy do UOKiK oraz świadomość konsumencka, że nie wszystko, co ma w nazwie eko, służy środowisku. Przygotowała Monika Suszek, nasza kochana. Ola Madej. Powiedz mi, przepraszam, już o czymś innym myślałem. Ola, powiedz mi, jak według ciebie, czy jest ta sama historia, czy jakoś inaczej ten greenwashing? Ja znam właśnie inną historię, szybko ją opowiem, ale w sumie to bez znaczenia, no bo jakby pojęcie obowiązuje. Ja znam taką historię, że był sobie taki pan, nazywa się Jay Westerfeld, on był takim badaczem, przyrodnikiem, trochę też dziennikarzem i podczas jednej ze swoich wypraw takich ekologicznych, przyrodniczych zatrzymał się w hotelu. I w tym hotelu, to był rok 86, zobaczył taką oto wywieszkę, którą my często też widzimy teraz w hotelach, czyli nie każ nam prać swoich ręczników codziennie, w ten sposób my chronimy planetę. Tak. No i co się okazało? On to uznał za ściemę, dlatego, że uznał, że hotel robi to tylko po to, żeby zarobić na tym rzadszym praniu ręczników, a równocześnie nie wykazuje żadnych innych swoich działań w kierunku ochrony planety. Taka działalność jak hotel ma całkiem duży ślad środowiskowy. Mhm. Ludzie przylatują tam samolotami, ogrzewany jest zapewne wtedy jeszcze gazem bądź węglem. A nie kogroszkiem. Kogroszek to jest chyba polski wynalazek. W każdym razie uznał, że jakby hotel, który chce naprawdę dbać o planetę, powinien robić dużo, dużo, dużo więcej niż tylko zachęcać ludzi, żeby rzadziej prali, żeby rzadziej oddawali ręczniki. Z tego co wiem, to mu wtedy studentem napisał jakiś esej. Tak, napisał do New York Timesa. I właśnie i przyłapali, złapali. Dokładnie. Artykuł. I wtedy on użył tego sformułowania greenwashing, dokładnie tak jak mówiłeś od whitewashingu, czyli takiego wybielania się przez wyzielenianie i ten termin zrobił potem gigantyczną karierę, no a teraz jest to już na tyle istotne, że aż zajęła się tym Unia Europejska i polski też regulator. I za moment wracamy do rozmowy z Aleksandrą Majdą. Wpół do dziewiątej, proszę Państwa. Audycja już. B&B, tak. I wracamy do rozmowy z Aleksandrą Majdą, wiceprezeską ESG Impact Network, specjalistką anty-greenwashingu i wykładowczynią SGGW w Warszawie i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Olu, szykując się tutaj do tej rozmowy z Tobą, wypisaliśmy sobie z Rafem takie terminy. Przyjazny dla środowiska, świadomy, zrównoważony, eko, bio, natural. Straszą te napisy? No, możemy po kolei. Co Twoim zdaniem znaczy bio? No wiesz, pierwsze skojarzenie jest takie, że to jest coś zdrowego. Tak, biologia. Eko, co to znaczy eko? Czyste. Tak. Ja skupiam się zawsze na sustainability. To jest dla mnie kluczowe słowo. Zobacz, jak odwróciła rolę, bo ona też była dziennikarką. No, ona nas pytanie miała. No, pytam was, dlatego że prawdopodobnie jak idziemy do sklepu, do drogerii, czy do jakiegoś sklepu z ubraniami. Mówimy, to sobie to atakują nas te wszystkie klejmy, tak się mówi po angielsku. Terminy. Terminy, tak, o których tu wspomniałeś. I być może niektórzy z państwa zastanawiają się, co one znaczą, a być może, i to prawdopodobnie większość, nie zastanawia się, tylko idzie, ponieważ chce zrobić coś dobrego dla planety, albo jest taka moda, żeby robić coś dobrego dla planety, więc jakby nie wnikając, co się kryje pod tą metką EUR, na przykład tak. EUR świadomy, czy właśnie bio, czy natural, po prostu te produkty kupuje. Olej, jaka jest statystyka? Ludzie są bardziej skłonni kupować eko rzeczy niż normalne rzeczy, wydać więcej, prawda? Wiesz, jakie są statystyki? Tak, znam takie badania, a chociaż te badania się różnią i należy W Polsce mówię. Tak, i należy rozróżnić to, co my deklarujemy, od tego, jak potem się zachowujemy. Bo w sferze deklaracji są na przykład takie badania Ibrisa, który zapytał Polaków, czy jesteś w stanie zapłacić więcej za produkt. Pytanie. Tak, dokładnie, pytanie z tezą. Za produkt, który został wyprodukowany z poszanowaniem środowiska i potem jeszcze drugie pytanie praw człowieka. I tutaj prawie 50% badanych odpowiedziało, że tak, a w tej najmłodszej grupie wiekowej 18-29 już ponad 60%, no ale to jest tylko deklaracja, a inne badania pokazują, że nadal decydująca jest cena. Statystyka w Stanach jest 70%, w UK też podobnie, 70% osób jest skłonni wydawać o wiele więcej, żeby kupić produkt eko, tak zwany. No właśnie, i może, i to nie jest samo w sobie nic złego, pod warunkiem, że firmy, marki nie będą wykorzystywać tej naszej skłonności i rosnącej świadomości też ekologicznej do tego, żeby nas po prostu nabijać w butelkę i żeby wyciągać od nas więcej pieniędzy za produkty, które de facto nie są takie, jak firmy deklarują. To pytanie ciśnie się samo na usta, czy łatwo sprawdzić, czy coś jest rzeczywiście eko, bio, zrównoważone? Nie jest to łatwo sprawdzić. Słuchajcie, w samej Unii Europejskiej jest ponad 200 certyfikatów wszelakich ekologicznych. I 200? Tak, ponad 200 certyfikatów, a na oznaczenia energii to jest jeszcze więcej. Więc nie jest łatwo to sprawdzić. Trzeba mieć pewną wiedzę. Ja to nazywam zieloną inteligencją. Takie tutaj sobie z moją taką współpracowniczką, partnerką od zrównoważonego rozwoju. IQ, EQ, GQ. Green IQ. Tak. Sobie takie tutaj hasło ukułyśmy i zamierzamy je bardzo mocno rozpropagować, bo ta zielona inteligencja, czyli taka umiejętność właśnie chociażby czytania etykiet, ale w ogóle takiej szerszej świadomości nowego języka, który w ogóle wchodzi, co to znaczy carbon neutral, co to znaczy właśnie neutralność węglowa, neutralność klimatyczna. To są takie sformułowania, które wchodzą do naszego języka i dobrze, żebyśmy powolutku zaczynali się uczyć, co one znaczą. To już od szkoły podstawowej uważam. A taki przyspieszony kurs, żeby zorientować się, czy wiemy, co kupujemy? Ja bym przede wszystkim takie najprostsze rzeczy, to zachowajmy po prostu czujność. Taki zdrowy rozsądek. To jest dla mnie najważniejsze. Jeśli widzimy, że jest jakaś zielona etykieta, że jest samo bio i w ogóle nic się za tym więcej nie kryje, no to od razu możemy mieć podejrzenie. Jeśli coś jest zapakowane w karton na przykład, tak? I znowu nie ma żadnej informacji, na przykład jesteśmy neutralni dla klimatu, no to w tym momencie powinien pokazać taki producent swoje emisję dwutlenku węgla. Ja wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie na opakowaniu zawrzeć, jaką mamy tą emisję, ale mógłby napisać, że słuchajcie, w przedziale, nie wiem, dwóch ostatnich lat zredukowaliśmy nasze emisje o 20%, czy o 100%. Więcej nam poda tipsów za chwileczkę. Sypniemy przykładami. Mm. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie napią, też bym tak zrobił, jutro przeprosimy, bo już zapomną. O greenwashingu, czyli no, nie podoba mi się termin, ale jako ściema, prawda? A może jako kłamstwo, co ty na to da? To nie jest kłamstwo, nie do końca. No jak nie? To jest takie... No to jest kłamstwo. No, nie, to absolutnie jest kłamstwo. Dziękuję. Chociaż oczywiście część firm lub marek, które się nim posługuje, robi to czasami nieświadomie. Robi to, wynika to z niewiedzy, ale część po prostu kłamie. Kłamstwo. Czyli wielkie korporacje robią to świadomie. Mamy na to przykłady. Na przykład, mamy na to świeże przykłady i starsze przykłady. My tu mówiliśmy o przykładzie takiej działalności marki dużej samochodowej, której po prostu kłamstwo udowodnił UOKiK. Volkswagen zapłacił parę lat temu 120 milionów kary za to, że kłamał na temat emisji spalin swoich silników. Najwyższa kara w historii Polski. Ale czy to jest dużo dla nich? Nie sądzę. Taka kara? Wiesz co, mi się wydaje, że dla takiego koncernu to nie jest dużo, tylko to nie o to chodzi, bo to są też straty wizerunkowe, reputacyjne i tak dalej. Zresztą no, firma się potem ogarnęła. Czy mamy badania? Czy to są straty? Czy rzeczywiście ludzie przestali kupować Volkswagen na przykład? Nie, no oczywiście, że nikt tego tak nie badał, tak? Natomiast ponieważ faktycznie uchodziło to na sucho do tej pory, bądź te kary były niewielkie, no to Unia teraz wzięła się za to i teraz wszedł szereg regulacji, które po prostu będą karać na przykład zakazem udziału w przetargach, bardzo dużymi grzywnami. Zresztą w samej naszej ustawie o ochronie konkurencji konsumenta UOKiK może nałożyć do 5-10% obrotu na firmę, którą udowodni globalnych obrotów, więc to już są bardzo duże kwoty. Gruby temat, świeży news dotyczący greenwashingu z wczoraj bądź przedwczoraj. Tak, dokładnie. To na pewno każdy z Państwa zna platformę Zalando, taką platformę do kupowania różnych... Raf ma koszulę tam kupił. Widzisz, te róże wądzi pyszne. Bardzo ładne. EcoAware. Green nie, bo pink. Ale pink, tak. Pinkwashing też jest takie coś. Pinkwashing też istnieje, dobrze. Ale do brzegu. Do brzegu, dokładnie. I Zalando po rocznych dyskusjach z Komisją Europejską ogłosiło, że doszli do porozumienia, no ale de facto firma musi wycofać się ze swojej całej komunikacji takiej marketingowej na swojej platformie, czyli obiecała, że nie będzie już używała haseł typu zrównoważony rozwój, że nie będzie przy produktach umieszczać zielonych listków, zielonych drzew, dlatego, że takie oznaczenia wprowadzają klientów w błąd. Czyli kłamstwo, tak jak mówiłeś. Tak, jeśli nie są poparte faktycznie dowodami. A firmy zachowują się, słuchajcie, w ten sposób, że biorą jakiś mały wycinek swojej działalności. To są na przykład marki modowe, są tego najlepszym przykładem. Sama branża fashion, szczególnie to fast fashion, nie ma się nijak do żadnej zrównoważoności. Ale powiedz szybciutko, co to znaczy fast fashion dla czyli osób, czyli taka ultra szybka moda, jaką mamy w sieciówkach. Kiedyś, pamiętacie, były kolekcje zimowe, jesienne i wiosenne. Tak. Teraz tych kolekcji mamy co tydzień, co miesiąc. I to jest fast fashion. I to jest to fast fashion. A powinniśmy walczyć o zamknięty obieg. Tak, znaczy przede wszystkim nie produkować tego tyle, tylko używać to, co już mamy. Naprawiać, zawracać, tak jak było kiedyś po prostu. No bądź jak babcia, bądź jak dziadek trochę, słuchajcie, tak, to tak, trochę tak, o to chodzi. No i teraz, jeśli mamy wielką markę odzieżową, która nie dość, że szyje w jakiś Intech Bangladeszu i tam już naprawdę są dyskusyjne prawa człowieka, często wykorzystywana praca dzieci, to jest jedna część ta społeczna. Jasne. Ale po drugiej pisze, że ich marynarki wykonane z poliestru są eco-aware, no to jest po prostu, słuchajcie, żart. My osobiście zrobić, żeby być bardziej... Co my musimy? My zielony, przede wszystkim zaciągnął się raz w świeżym powietrzu. Tak, bo nie chciałam powiedzieć eko. Nie. Bardziej świadomi tacy, wiecie, po prostu przede wszystkim zachowajmy zdrowy rozsądek. Tak, nie wszystko, co się świeci na zielono. Ja bym w ogóle, jakbym była przedstawicielką firm, to bym przestała używać już tego koloru i tego słowa. Bądźmy bardzo czujni. Jak coś nam się wydaje zbyt eko, zbyt zielone, to po prostu temu na pierwszy... Poważnie? Tak? Tak, to nie ufajmy temu po prostu, tylko sprawdzajmy, jeśli faktycznie chcemy. Kupujmy lokalnie, czyli na przykład rzeczy, które są, które nie wymagają podróży przez cały świat, tworząc ślad węglowy, prawda? Moje osobiste zdanie jest takie, że nie kupujmy, bo po prostu przestańmy konsumować na potęgę, tak jak do tej pory robimy. Ale słuchajcie, no ale zdaję sobie sprawę, że jest to skrajny dość. To jest oczywiście też temat złożony, dlatego że te rzeczy, które są bardziej takie no, świadome, zrównoważone, one są też droższe, nie? I nie wszystkich na to stać. Ale czy ten piękny sweter, który masz na sobie, pochodzi z zamkniętego obiegu? Ja chciałam właśnie powiedzieć, że ja przyszłam dzisiaj do Państwa ubrana w ubrania poza butami. Wszystko mam z second handu. Wszystusieńko, a co więcej, wszystko jest markowe. I to cię ratuje. Bardzo dziękujemy. Aleksandra Majda, ekspertka od greenwashingu, była gościem Trójki. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I'm greenwashing, co jeszcze było dzisiaj? Freediving, jeszcze było o filmach. No sporo było. Piosenki. Jest nowy album. Ale dobrze, Raf, ale powiedz mi, czy ty będziesz teraz taki czujniejszy przy kupowaniu produktów bio oraz eko? Zawsze byłem bardziej lokalny. Trzeba lokalnie kupować. Mm-hmm. Recykling to różnie bywa, ale wszyscy na mnie krzyczą, bo noszę ciuchy tydzień, dwa tygodnie. Trzeba prać. A Ola pranie mówiła, jest najgorsze. A Ola mówiła o zamkniętym obiegu. Pamiętaj, żeby odwiedzać second handy, czy mówiąc z Polska lumpeksy i tyle. O, tak. Będziesz to robił? Będę się starał. A propos recycling, to mamy taki recycling. Liam Gallagher z Oasis i John Squire z Roses. Nowa piosenka. Gallagher, John Squire, The New Album. Nie ma nawet tytułu, a ma, ale... Posmutniałeś, bo już się będziemy żegnać. Musimy już. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Rafał Uzar, ale jeszcze przypomnimy, że Stanisław Perzyna czuwał przy telefonie, Bartosz Bielecki audycję wydał, a Agnieszka Łukasiewicz ją zrealizowała. Do usłyszenia za tydzień. Goodbye! Chwila, nie mam głosu jak bandykila. Chwila, wita w tyłek nawijacza, który daje dla. Ja biorę teraz tutaj tak do ręki mikrofon. Mila to odległość, a ciężar to stotąd tyle waży. Niepotrzebna agresja, co spada na agresora i dusi jak recesja, zabiera mu oddech tak jak nurkowi kompresja. A zamiast pyścia wolę powiedzieć sobie bestia, czyli niech cię błogosławi tutaj najwyższy pan. Ja niewiele ci pomogę, musisz odnaleźć swoją drogę sama, jeśli chcesz żyć w nienawiści tak jak niewolnik. Moje słowo, niczyje słowo cię od tego nie uwolni. Dilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dilują najtańszą przynętą. Dilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dilują cynizmem i pieścią. Dilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dilują najtańszą przynętą. Dilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dilują.